สวัสดีครับคุณผู้ฟังเรดิโอจะแปลเสนอรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง และดิฉันจิรายุผู้คุณมีดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่20กันนะครับประโยคสำคัญคือ 日本の歌を歌ったことがありますか แปลว่าเคยร้องเพลงญี่ปุ่นไหมครับ ตัวเอกของบทเรียนของเราคืออันนานักศึกษาต่างชาติจากไทยนะคะครั้งที่แล้วแอนนาหลงทางที่ชินจูกุแต่กลับไปเจอเพื่อนๆคือซากุระกับโรดิโก้ได้ในที่สุดคราวนี้ทั้ง3คนไปที่ร้องเพลงคาราโอเกะกันค่ะ ครับไปฟังบทสนทนากันนะครับประโยคสำคัญคือ 日本の歌を歌ったことがありますか แปลว่าเคยร้องเพลงญี่ปุ่นไหมครับ アンナさんは日本の歌を歌ったことがありますか？ はい、あります。 どんな曲が得意？ アニメの曲です。 ไปฟังคำอธิบายกันครับ。โรดริโก้ถามแอนนาว่า、 アンナさんは日本の歌を歌ったことがありますか？ แปลว่าคุณแอนนาเคยร้องเพลงญี่ปุ่นไหมครับ？ アンナさん คือคุณแอนนา วะ คือคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อของการสนทนาครับ ญี่ปุ่น หมายถึงญี่ปุ่น โน คือคำช่วยที่เชื่อมคำนาม อุตะ แปลว่าเพลง โ อคือคำช่วยที่บ่งชี้กรรม อุตะตะ คือรูปตะของ อุตะอิมัส แปลว่าร้องถ้ารวม โคโต กับคำกริยารูปพจนานุกรมหรือรูปตะจะเป็นการแปลงคำกริยาเป็นคำนามครับเช่นเดียวกับในกรณี อุตัตตะโคโต ถ้ารวมโคโตกับคำกริยารูปตะจะสามารถพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ทำไปแล้วหรืออีกในหนึ่งคือประสบการณ์ของเรานั่นเองครับในที่นี้อุตัตตะโคโตหมายถึงประสบการณ์ที่เคยร้องเพลงญี่ปุ่น งะ คือคำช่วยที่บ่งชี้ประธาน ありますか แปลว่ามีไหมในที่นี้หมายถึงมีประสบการณ์ทำอะไรบางอย่างไหมประกอบด้วย あります แปลว่ามีและคำช่วย คะ ซึ่งเปลี่ยนประโยคให้กลายเป็นประโยคคำถามครับ ในบทเรียนที่7ありますหมายถึงมีส่วนในบทเรียนที่9หมายถึงมีกิจกรรมนะคะและในคราวนี้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าありますมีอีกความหมายหนึ่งคือมีประสบการณ์หรือเคยนะคะ ใช่ครับนอกจากประสบการณ์แล้วเรามักใช้คำว่าありますเมื่อพูดถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นเวลาหรือโอกาสเป็นต้นครับลองฝึกพูดประโยคสำคัญของวันนี้เคยร้องเพลงญี่ปุ่นไหมครับ 日本の歌を歌ったことがありますか แอนนาตอบว่า はいあります ค่ะเคยค ่ ะ ใช ่แปลว่าค่ะในที่นี ้あります แปลว่าเคยค่ะ จะต้องพูดยังไงคะถ้าไม่เคยร้องเพลงญี่ปุ่นมาก่อนนะคะ พูดอย่างนี้ครับ いいえありません แปลว่าไม่ค่ะไม่เคยค่ะมาฝึกพูดทั้งประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธกันนะครับลองพูดตามประโยคตัวอย่างครับ はいありますいいえ、ありません。 ต่อไปแอนนาถามว่า どんな曲が得意 แปลว่าถนัดเพลงแบบไหน どんな แปลว่าแบบไหน 曲 หมายถึงเพลงงะเป็นคำช่วยบ่งชี้ประธานครับ 得意 แปลว่าถนัดคำนี้เป็นคำคุณศัพท์นะครับ ตัวอย่างการออกเสียงในประโยคนี้ออกเสียงคำว่าโทคุยด้วยเสียงสูงนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือประโยคคำถามใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับหลังคำว่าโทคุยและคำว่า ですか ซึ่งเป็นคำสุภาพลงท้ายประโยคครับ โทคุยเป็นคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยพยางค์อิคำนี้ไม่ใช่คำคุณศัพท์อิแต่เป็นคำคุณศัพท์นะดังนั้นถ้าเราต้องการจะพูดว่าเพลงที่ถนัดก็ให้เติมนะต่อท้ายโทคุยและพูดว่าโทคุยนะเคียวคือถูกไหมคะ สุดยอดเลยนะครับ ดิฉันสงสัยค่ะว่าคำไหนแปลว่าไม่ถนัดคะ นิงาเตะ คำนี้เป็นคำคุณศัพท์นะเช่นกันนะครับแล้วแอนนาตอบว่า アニメの曲です แปลว่าเพลงอนิเมะค่ะ アニメ คืออนิเมะซึ่งเป็นรูปย่อของแอนิเมชันนะครับคำนี้เป็นคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศโนคือคำช่วยที่เชื่อมคำนาม คิโอคุ แปลว่าเพลง です คือคำสุภาพที่ลงท้ายประโยคครับ แอนนาชอบแอนิเมะจากญี่ปุ่นด้วยนะคะ ครับไปฟังบทสนทนากันครับ アンナさんは日本の歌を歌ったことがありますか？ はい、あります。 どんな曲が得意？ アニメの曲です。 ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นครับรองศาสตราจารย์อากาเนะโทคุนางะที่ปรึกษาของรายการจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ วันนี้เราได้เรียนวิธีพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ของเราด้วยการรวมคำกริยารูปทะกับโคโตะงะอาริมัสเข้าด้วยกันนะคะอาจารย์กรุณาสอนเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยค่ะ เราไปถามอาจารย์กันเลยครับ 私が教えましょう อาจารย์อธิบายว่าคำกริยารูปทะบ่งชี้การกระทำในอดีตหรือสิ่งที่เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้วนั่นเป็นสิ่งที่ทำในอดีตหรือเพิ่งทำไปเมื่อไม่นานมานี้ถ้ารวมคำกริยารูปทะกับ ことがあります เข้าด้วยกันจะสามารถพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ทำไปแล้วหรืออีกในหนึ่งคือประสบการณ์ของเรานั่นเองเช่นถ้าเปลี่ยน うたいます ซึ่งแปลว่าร้องเพลงให้เป็น うたったことがあります จะมีความหมายว่ามีประสบการณ์ร้องเพลงครับหรือเคยร้องเพลงครับการเปลี่ยนประโยคให้เป็นรูปปฏิเสธทำโดยเปลี่ยนありますเป็น ありません ดังนั้นรูปปฏิเสธของ 歌ったことがあります แปลว่าเคยร้องเพลงครับคือ 歌ったことがありません แปลว่าไม่เคยร้องเพลงครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือจะไม่ใช้วิธีพูดถึงประสบการณ์เช่นนี้โดยเชื่อมคำกริยารูปทะกับโคโตกะอาริมัสเข้ากับคำที่หมายถึงช่วงเวลาที่เพิ่งผ่านไปได้ไม่นานเช่นคำว่า คิโน แปลว่าเมื่อวานหรือ เซนชู แปลว่าสัปดาห์ที่แล้วในกรณีเช่นนี้จะต้องใช้คำกริยารูปอดีตครับตัวอย่างเช่นเมื่อมีคนถามว่าเคยเห็นภูเขาไฟฟูจิไหมครับถ้าเพิ่งเห็นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้ก็จะไม่ตอบว่าเซนชูมิตะโคโตกะอาริมัสแปลว่าเคยเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับแต่ต้องใช้รูปอดีตของคำกริยาม ิมัส แปลว่าดูหรือเห็นซึ่งได้แก ่มิมัชิตะ เป็นรูปอดีตของคำกริยานี้นะครับและต้องพูดว่า เซนชูมิมัชิตะ แปลว่าเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับ นี่เป็นเสียงรถไฟกำลังวิ่งหรือเปล่าคะ ใช่ครับเราอธิบายคำนี้ในภาษาญี่ปุ่นว่าอย่างนี้ครับ กะตั้งโกตง กะตั้งโกตงเข้าใจแล้วค่ะ ส่วนคำนี้เป็นเสียงที่เกี่ยวกับรถไฟเหมือนกันครับ นี่เป็นเสียงสัญญาณที่จุดตัดทางรถไฟใช่ไหมคะ ในภาษาญี่ปุ่นเรียกเสียงนี้ว่า คังคังคัง ต่อไปคือบันทึกของแอนนาครับ ดิฉันเพิ่งไปร้านคาราโอเกะในญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกค่ะได้ยินมาว่าบางคนมาคนเดียวเพื่อฝึกร้องเพลงเลยนะคะประหลาดใจจริงๆเลยค่ะ คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่20ไหมครับประโยคสำคัญคือ 日本の歌を歌ったことがありますか เคยร้องเพลงญี่ปุ่นไหมครับ คราวหน้าแอนนากับเพื่อนๆทำอะไรที่ห้องคาราโอเกะอย่าพลาดรับฟังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ